بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله كتك كبيري كما هيك جاء فتو مغرب tutakumbushana na mambo ambayo yanafungamana na dini yetu. Hakuna maneno mageni wala maneno mapya, isipokuwa mambo ni yale yale, kutofautiana na wazungumzaji, isipokuwa tu ni kutilia mkazo na mada ambayo tunaizungumzia. Sidhani kama nitaimalizia, lakini ujio mwingine ukija naweza nikamalizia. Nimetumia kitabu Ad-Durus Muhimma lil-Allama Ibn Baz rahimahullah. Ametunga kitabu hiki au risala hii ndogo, kaandika mambo mengi sana imekufungamana na dini yetu, lakini ile mada ambayo nilikusudia katika mlango au Sheikh Abdurazak hafidhullah akaweka vile vile katika Ad-Durus As-Sadis mlango wa sita ambao unazungumzia kuhusu shurutu sala, sharti za sala. Alhamdulillah, watu wengi sana wanaswali, lakini katika swala kuna masharti, kuna nguzo, kuna mambo ya wajibu. Saa inatakamiwa mwenye kuswali au ni mwenye kuzingatia mambo haya matatu, bali kuna la nne: sharti ya sala, nguzo za sala, mambo ya wajibu ya sala na mambo yaliyopendekezwa katika sala. Sasa mtu akiwa kajibidiisha na kuyajua mambo kama haya biidhnillahi taala, basi atakuwa katika lengo zuri. Qala Sheikh rahimahullah Ali Ibn Baz, Ad-Durus As-Sadis shurutu sala, akataja sharti za sala. قال رحمه الله شروط الصلاة وهي تسعة، شرط الصلاة تسعة: الإسلام، كwanza لازم mtu awe muislamu، والعقل awe na akili، والتمييز awe ni mwenye kupambanua kizuri na kibaya، ورفع الحدث na kuondoa hadath, wa izalatu najasa na vile vile kuiondoa najisi, wa satru al-aura na mtu kustiri uchi wake, wa dukhulu al-waqt na kuingia kwa wakati, wa istiqbalu al-qibla na kuelekea kibla, wa niyya na mtu kunuia. Haya ndio masharti ya swala, lakini sidhani kama tutamaliza ya baadhi, lakini inshallah takapokuja ujio mwingine nitakuja maliza ndani kwa sababu au na zaidi tufundishe mihadhara hii. Nazungumza kila siku hotuba za Ijumaa, kalima ini kufundisha ni aula zaidi. Kwa inshallah katika ujio mwingine tukija, tutaanza kupata kwa ni risala ndogo kama qawaid al-arba ile misingi minne, kuimaliza kwa haraka, ambayo manufaa yake itakuwa ni makubwa sana. يقول الشيخ حفظه الله الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى سمع الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. صلاة صلاة نتكتنغوزو كبو يا الإسلام بعد شهادتين. صلاة نتكتنغوزو كبو يا الإسلام بعد شهادتين. وأهم الأمور العبد نبيل الميل نجامه هو زين قمدي سقوطا فمن حافظ عليها يولي أنباتك عند فضي صالة وحفظها أكي فضي صاصا حفظ دينه إذا هو أم يفضي دينيك سامتك عند فضي صالة kaisari kama alivyosali mtume, basi itakuwa dini yake imehifadhi. Wamantayaha, na yule ambaye atakayepoteza sala akawa anazembea katika sala wala haichukuliwi muhimu, kana lima siwaha min amalihi ashad idaatan, itakuwa huyu kwa isiyokuwa sala katika matendo atakuwa anayafanya ovyo ovyo. Ikiwa sala anaidharau, basi mambo mengine yote itakuwa pia anayafanya ndivyo sivyo. Wa hiya amudu Islam, na sala ndiyo nguzo ya Uislamu. Faqabul sa'il a'mal mawqufun ala qabuli salah, kukubaliwa matendo yaliyobakia yanasimamia katika kukubaliwa kwa sala. Sala ikikubaliwa, basi matendo mengine yote yanakubaliwa. Fa idha ruddat ruddat alayhi sa'il a'mal, na sala ikirudishwa, basi matendo mengine yote yatarudishwa. Sala ni kitu muhimu sana. Wa hiya awwalu furudhi Islam, nao ndio ya kwanza katika mambo ya faradhi ya Kiislamu. Wa hiya akhiru ma yufaru min ad-din, na ndio la mwisho ambalo litakalokosekaniwa katika dini. Wala yastaqimu dinu al-muslim, wala yastaqimu dinu al-muslim, wala dini ya Uislamu haiwezi kalingana ikawa sawa sawa. Wala tasluk a'maluhu, vile vile matendo yake hayaezi yakawa vizuri. Wala ya'tadil sulukuhu fi shu'uni dinihi wa dunyahu, vile vile hayaezi kulingana mwenendo wake wa hali yake ya dini yake na maisha yake. Hatta yuqima hadhihi sala, mpaka aisimamishe swala hii. Ala wajhiha al-mashru', kutia njia yake iliyo sheria, aqidatan wa ibadatan mutaassiyan bi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ibada na aqida iman, hali ya kumwiga mtume alayhi salatu wassalam. Endelea Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah sema, وإقام الصلاة نقص ممش صالة نيم أناك لا بد فيه من مراعاة للازيمة يفتقني لأنيك إتو أتونج لشروطها وأركانها وواجباتها. قص ممش صالة يفتق إتو أتونج تفتاك مشارطي صالة غزر صالة mambo ya wajibu ya sala. Sahihi ndio inamaanisha kuwa kusimamisha sala. Sababu kusimamisha sala lazima atunge masharti ya sala, nguzo za sala, mambo ya wajibu katika sala. Mujahadatan linnafsi ala takmiliha wa takmimiha, hali ya kupigana nafsi yake juu ya kuikamilisha sala na kuitimiza sala. Kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam asema watu wakiingia katika sala, kila mtu upewa fungu lake. Kuna wengine wanachukua tis'uha wa thumunuha wa sub'uha wa sudusuha wa khumsuha. Katika sala kuna wengine wanapata 10 over 10, 9 over 10, 8, 7, 2, 1, 0 ndani ya swala. Haya mambo ni mambo ya ghaibu, hatuyaoni. Takataka imani yetu ahli sunnah wal jamaa, aqidatu salaf, tunaamini mambo haya. Kwa ndani ya sala ukiswali waandikiwa daraja zako. Sasa ndani ya sala lazima mtu ajue masharti ya sala, ajue nguzo za sala, na ajue mambo ya wajibu katika sala. Ikiwa mtu hajui, basi ni msiba. Ni msiba huo. Yakunta la tadri fatilka almusiba wa inkunta tadri falmusiba a'zamu. Kwa sababu hii, ikiwa hujui yule ni msiba, na ikiwa wajua msiba wake ni mkubwa zaidi. Sasa tujiangalie, je, tukiswali tuchunga mambo haya? Na mtu mwenye kuswali kisawasawa, mambo yake yanakwenda vizuri. Tujiangalie leo sisi, tukishikwa na shida tuenda wapi? Yuko kizomba na mambo, mambo yanaenda kombo, atoka hapa mpaka Bongweni ama mpaka Denyeni, enda TV kule ndangana mzee fulani ampige ndonga ndonga, naomba kushirikini. Ndio tulivyo sisi Waislamu. Lakini Mtume alayhi salam alikuwa mambo yakiwa ni magumu, anakimbilia kwa swala, anaswala kamili wefanya la kuangalia. Lakini mtu anafanya mambo ambayo yenye kumwangamiza maisha yake bila kujitambua, anakwenda kwa watu wale wanamdanganya, bali ni fitna katika jamii. Asema walihadha awrada rahimahullah hadha ad-dars, Sheikh rahimahullah Ibn Baz akaleta somo hili, wa durusan, na masomo ba'dahu, baada hii somo, tata'allaqu bi masail muta'alliqatin bis salah, inafungamana na masala ambayo inafungamana sala. Fadhakara shuruta, akataja masharti, wal arkan, akataja nguzo, wal wajibat, akataja mambo ya wajibu, was sunan, na akataja na mambo ya sunan. Muawanat lil muslim ala iqami salah, hali ya kumsaidia muislamu juu ya kusomesha sala. Wa adaiha kama yanbaghi, na itekeleze sala kama inapotakaniwa ipaswa ifanywe. Bil muhafadhati ala shurut wal arkan wal wajibat, katika kuchunga na kuhifadhi masharti na nguzo na mambo ya wajibu. Wa min thamma as-sunan wal mustahabbat, kisha baadaye ni sunna na mustahabbat, yani mustahabbat ya mambo yanayopendekezwa. Waqaddama rahimahullah, akataja Sheikh hapa rahimahullah al-kalama ala shurut, akaanza kutaja mwanzo mazungumzie kuhusu sharti. Li'annaha tasbiqu as-salah, kwa sababu masharti ni yenye kutangulia sala. Watakun baina alaiha, na inakuwa yani mbele yake, masharti yanakuwa mwanzo. Tahayyuan laha wasti'dada, yanakuwa yani masharti ya kumwandaa mtu akiingia kwa sala awe amejipamba kisawasawa. Sa kawaida mwanzo kwenye masharti ndio mtu anaswali. Thumma dhakara al-arkan, kisha akataja nguzo. Li'annaha tuzalu as-salah, kwa sababu nguzo ndiyo zenye kushikilia ile sala. وقدم الأركان على الواجبات ليكتموليزا غوزو جوية واجبات لأنها آكد وأعظم وصاب غوزو سيكوتيزو من كبزين فإن ركنا حقيقة غوزو تبطل الصلاة بتركه mtu sala yake inabatilika akiacha nguzo nguzo za sala ukiacha sala yako inabatilika katika nguzo za sala kurukuu mtu akaacha kurukuu kwa makusudi sala yake ni bado ina kasimama alafu baadaye tena kasujudu akaacha kurukuu au mtu akaacha kusoma Fatiha kaacha kusoma akakusudia sala yake itakuwa kubali sanguzo ni lazima amma alwajib idha tuika fa innahu yujbaru bisujudi sahwi ama jambo la wajib likiachwa basi mtu itabidi azibe kwa kulenga sijdatu sahwi. Nao ni vipi ikiwa mtu mathalan anaswali imamu, na hili jambo linatokea kwa wengi katika Uislamu, walikusanyuma imamu wakawa hawafahamu jambo la swala, na huo ndio msiba huo. Yaani mtu hajui alafu anafanya ujuaji katika swala, imamu kasahau kutenda tashahudi ya kwanza swala magharibi ama ya dhuhuri ama ya ishai asr, akasali raka ya kwanza, raka ya pili, sasa alikuwa anatakana akitashahudi, akasahau akasimama wima. Akisimama wima jamaa akapiga subhanallah, ile imamu akisimama wima pale pale anafulizana vile vile mpaka baada raka ya mwisho ile akiketi tashahudi ile ile ya mwisho kabla ya tasalamu akakuja sijdatu sahwi ndani ile akasujudu kwa ile aliyoacha. Lakini kwa sababu ya uchache wa elimu ya wale walio nyuma ya imamu wanaendelea kusema subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah mpaka imamu anapokizika anarudi chini anafanya kosa hili, ambapo kurudi chini kwa imamu inatakikaniwa katika rakaa ya mwisho. Tashahudi ya mwisho ile ya kila rakaa ni nguzo, nguzo sana. Sasa akisimama kwa rakaa ya tano ya isha au magharibi akasimama kwa rakaa ya nne, ni lazima kwa kile arudi chini atake asitake. Sasa hapo waangalie, waangalia kule na imamu naye ndio huyo mzungu wa redi kichwa mchunga bombombo hajielewi, arudi naye hapo msiba. Sasa huyo sasa lazima maimamu wasome masala haya sijdatu sahwi, watakana wasome kwa wingi, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanatokea sana. Hata pia mtu wa kawaida pia atakana asome, uwezo katatizika waswali peke yako ukachanganyikiwa ni raka ya pili ama ya tatu, utafanya nini? Sasa hapo ndio unajua umuhimu wa elimu, utafanya nini? Asli yako utajengea kwa yakini, yakini yako ni ile chache, utachukua ile ya chache ili utaswalia nayo, alafu kabla ya salamu utasibeku sahwi. Sasa haya ni mambo ambayo lazima mtu asome. Au sasa nyingine tunaweza tukamwona imamu tumesali naye kamili, tukiangalia tuona swala iko sawa sawa, lakini tunaona imamu kabla hajatoa salamu akasujudu sijdatu sahwi. Kwani kuna kitu gani kimetokea pale? Kuna wajibati nyingine aliziacha. Sasa haya yatakana mtu awe mwenye kusoma. Amma rukn, amma rukn fala yujba shay'un, rukn haiwezi kaunganishwa kama zile wajibati, bali la budda an yu'ta bihi, ni lazima rukumu ifatiwe. Walau taraka rukunan, lau mtu akaacha nguzo, wasajada sajdatayn, akasujudu sijda mbili, fi akhir salati, katika mwisho wa sala yake, min ajli tarkihi fasalatuhu batila. Mtu mathalan akaacha nguzo, alafu akasema mimi nitasujudu sijda mbili, sala yake itakuwa nini? Ni batil. Nguzo ni lazima. Kwa mfano, tukitoa mfano mtu ikiwa atakaniwa imamu arku akasahau imamu akasujudu, inambidi kwake arudi asimame hapo arku ndani ile basi amesimama ilipaka kana arku akasujudu, itabidi arudie na juu arku alafu aisalie Allahu Muhammad kisha ndio asujudu. Lakini mathala akawa imamu amesimama akaacha kurukuu akasujudu, alafu akasema baadaye tena sijitu sahwi, hapo bado, kwa sababu hii ni katika nini? Ni katika nguzo. Hii si masuala yake, inshallah tutakuzungumzia hapa, ametoa tu kwa juu. Qala rahimahullah, kaendelea kibali shurutu sala, sharti za sala. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: والشرط كما عرفه العلماء. شرط كما وينزه ونتشوه، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم من ذاته. هي ما يلزم يا ونتشوه خصوص شرط. شرط مني ni ile ambayo yenye kulazimu kutopatikana kitu, lakini hailazimu ikipatikana kitu ipatikaniwe ile sharti, lakini kikosekaniwa na vile vile yakosekaniwa. Kwa mfano al-wudu, kutawadha, shartun min shuruti sala, kutawadha ni sharti katika sharti za swala. Yalzam min adam alwudu, ina lazimu kukosekana wudu, adamu sala, takosekana nini? Sala. Wa adam sihhatiha, na vile vile takosekana ni sala kusikubaliwa. Fa man salla bila wudu'in, yule ambaye mwenye kuswali pasi na wudu, fala salata lahu, hana sala. Na washirikina wako hivi, washirikina wali, washirikina wanaamrishwa na wali majini wao wasali bila udhu. Wao mwanamke mwenye msikina jikanzu kubwa hapa refu, na kofia kubwa ile kama koroa la pojo, bakuli la pojo ile kubwa ajabu, pija manukato, lakini kumbe hakutawadha. Au akaambiwa na jini yake atakapo jamiana na mke wake aje vile vile na janaba yake kuswali. Ndio kwa sheria ya Kiislamu ikawa imewekea vikwazo vikubwa hawa washirikina. Ni watu wabaya sana. Wanaandika aya za Qur'an kwa kutumia damu ya hayi, bali wanachukua misahafu na kuitia ndani ya mashimo ya choo. Wanafanya mambo ya ajabu. Sasa akawa mtu anaswali bila wudu, swala itakuwa hana swala. Walihadha fi hadithi al-musii salata, qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika ile hadithi ya sahaba alikuwa kusema kwa swala yake Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: idha qumta ila as-salah fa asbin wudhu'a, utakaposimama kwa ajili ya swala basi kamilisha wudhu wako, kila kiungo kipate wudhu. Yaqul Sheikh hafidhahullah: فالوضوء يلزم من عدمه العدم. هو كتواضع إن لازميك كسكان أذو بس إن كسكان يصال. ولا يلزم من وجوده وجود. ولا هيلزميك أنت أكتواضع تفتح يصال. سلازم. أنت كتواضع أربعين تصال. أسمى من توضأ yule ambaye mwenye kutawadha la yalzam min wujudi alwudu, hailazimiki katika ile kutawadha kwake kupatikanie udhu wake wujudu sala, kupatikanie sala. Zekana akatawadha kwa lengo lingine, sasa si lazima mwenye kutawadha kuwa ataswali, lakini yalzam min adam alwudu adam sala, lakini ina lazimu kukosekana udhu sala itafanya nini? Itakosekania. Huu ni kama utangulizi wa masharti za sala. Nadhani sisi tuko pamoja. Kuna baadhi ya sehemu fulani watu yani walipokuwa wameshika kutu katika nafsi zao hawataki kuambiwa, mmefahamu kuna watu hao. Sasa sisi tuwapeleke ulimwengu gani? Ikiwa Mtume sala sala masawa zake alikuwa akiwaambia, kielezea, ikiwa hawajui wanauliza. Mtume sala sala kwa lugha sasa ilikuwa kutoa vocabulary, maneno mazito, maneno magumu. Sahaba wanauliza nini hili? Mtafi nani? Ni mtu ambaye sikuwa na elimu. Lakini leo masikitiko makubwa, kuna baadhi ya sehemu ukiwaambia watu mmefahamu hawataki. Usituambie maneno haya, kawaambie wanafunzi wao kule Ufini. Lakini sisi ni watu wa PhD, tumesoma. Ikiwa husi ujinga, basi hakuna ujinga. Watu mmefikia wakati mtu mke wake ni Shia rafiba, ni katika wake zake, watoa hutba waelezea hatari ya Ushia, akwambia bana umemudhi mke wangu. Kwa nini? Mke wangu ni Shia bana, mtu anajinaki, mke wake ni Shia. Allahu msiba. Asema ash-shartu al-awwal, sharti ya kwanza, al-islamu, lazima mtu awe muislamu. Wadhalika anna ghayr muslim wa huwa al-kafir amaluhu batil, asiyekuwa muislamu ambaye ni kafiri matendo yake hayakubaliwi. Wa habitun ghayr maqbul, tena mwenye kuporomoka yasikubaliwe. Sasa lazima katika sala mtu awe muislamu, awe muislamu halisi, si muislamu wa kidotcom, muislamu uliyoswali akiwa na shida na kwa mganga, hiyo swala haikubaliwi. Si muislamu yule ambaye anakuja msikitini anajifunga hizi kilo mbili kiunoni, au anauza viazi, anauza pepeta zake pale, anauza maembe chini ya bao anaweka hirizi. Uislamu, muislamu ambao mwekusalimisha na Allah akajiweka mbali na ushirikina, twamzungumzia huyu. Sakafiri akiswali na mshirikina akiswali hakubaliwi, kama kala Allah subhanahu, kama Allah subhanahu wa ta'ala kusema waman yakfur bil iman, hakika yule ambaye mwenye kufuru iman, faqad habita amaluhu, hakika matendo yake yameporomoka. Wa huwa fil akhirati min khasirin, na huyu akhir atakuwa ni mpata hasara. Allah akasema yule ambaye mwenye kuikana akakufuru iman, basi matendo yake yameporomoka. Wa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, na kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma kana lilmushrikina, yani haifai kwa washirikina, an ya'muru masajid Allah, wawe ni wasimamizi wa misikiti ya Allah. Leo Mombasa hii utapata misikiti mingi kwa miti wachawi, waganga, watu washirikina, mpaka ndani ya kibla kupatikaniwa irizi. Imamu anapoti pale miaka na miaka, kumbe ana mandunga yake na vitunguri vake kwa hapo ndani. Ona ule uchawi ulipoenea. Na mtu akumtoa asema amtanitoa, anapiga ukuta kwa ngumi yake. Sasa mimi ndiye. Hamwezi kunitoa. Nini? Haya mambo hayafai. Sasa haifai kwa washirikina kusimamia misikiti ya Allah. Shahidina ala anfusihim bil kufr. Hali ya kujishuhudia nafsi zao kwa ni makafiri. Wanafanya kufru. Kwa ule ushirikina wao. Ulaika habithat a'maluhum. Hawa matendo yao au hao matendo yao yameporomoka. Wa fi an-nar hum khalidun. Na watakwenda na moto wa Jahannam milele. Washirikina. Wakama kala Allah, wakama kala jalla wa'ala, kama alivyosema Allah mtukufu aliye juu, aya hii anaambiwa mtume, na mtume wa Allah alikuwa yuko mbali na ushirikina. Kwetu sisi ni mbali au la? Allah amwambia mtume, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, na hakika tumekuletea wahi e Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuwa kabla yako wewe katika mitume. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Law Muhammad sallallahu alaihi wasallam utafanya ushirikina, matendo yako wewe utayapromosha. Aambia mtume, watakunanna min alkhasirin, una utakuwa katika watu wanapata hasara. Hii ni aya iko wazi, mtume atahadharisha na ushirikina. Na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yuko mbali na ushirikina. Na jambo la shirki lipo. Ushirikina upo. Lakini masikitiko makubwa bali ya masufi wa Mombasa. Bali kwa Nairobi kule. Daktari wa Bokoboko. Anajiita daktari lakini wa Bokoboko. Asema kuwa hakuna shirki. Kwanza asema hakuna shirki bali. Cheni kuambia watu hakuna ushirikina. Anapoteza watu. Dhalim mudhim. Amepotea na anapoteza na watu. Maarufu. Klipu zake zipo. Anazungumza urongo mtupu. Ana mambo mengi sana ya urongo. Sasa kwa mtu ambaye hakusoma atambabaisha. Naizi kuangalia sisi TV Azam sisi Madishi madishi ya pale, ameingiza channel yake, sijui Huda, sijui kama nini yuko ndani. Hapo ndani kuna bidha, bali kuna kufuku, kuna mambo ya ukafiri na ushirikina, ndani, katika station yake. Sasa ikiwa Muislamu, hajui, hapo ndo anapata nafasi ya Bwana Mungu kuwapoteza. Sasa huyu, anasema ni kama hakuna ushirikina. Sasa huyu tutampeleka wapi? Hakuna ushirikina tukiangalia. Hao Kristo wafanya ushirikina hapa. Sasa wache ni bana watu. Allahu sana. Falkufru wa shirku mubtilun lil amal. Ukafiri na ushirikina ni wenye kubatilisha matendo ya mtu. Famishuruti sala, katika sharti ya sala, adukhul fi hadha ad-din, ni kuingia katika dini hii ya Kiislamu. Wadukhul fihi, na kuingia katika dini ya Kiislamu, inama yakunu binutqi bishahadatain, hakika inakuwa kwa mtu kutamka shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Utaamka shahada hizi mbili. Alhamdulillah, Waislamu wanatamka. Lakini kuna swali lingine. Je, wanafahamu kile alichotamka? Kwa Waislamu, utampata Muislamu kutoka asubuhi baada ya salatu al-fajr hatoki msikitini mpaka saa 4. Yuko na tasbihi yake kuanzia hapo kwa chooni. Kubwa ajabu. Aleta tasbihi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaidi ya karibu si mara 10,000. kuanzia asubuhi mpaka saa 4 aletoa chakula ataki. Yeye alitasbihi. Akitoka hapo nje akajifungua, akajigua tena jie Abdulkadir Jilani. On sasa huyo amejua maana la ilaha illallah. Amejua kwa sababu maana la ilaha illallah, kumbuka wewe unamuelekea Allah peke yake. Huyo Abdulkadir Jilani ama al-Badr ama mtume wameingia vipi hapa? Sasa mtu anafanya jambo la ushirikina bila kujijua. Sasa wengi sana katika Waislamu wanatamka hili neno, lakini kulifanyia kazi na kulijua maana yake hawajui. Ndio kama wana mtu anatoka hapa mpaka Mamrui ama hapa sijui mpaka Makina Road kule, na kwenda katika kaburi na kulisujudia bali kulichinjia. Ukimwambia huu ni ushirikina, akwambia la, si ushirikina. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Hii ndio hoja waliotumia kuna bujani, atuwaabudu hawa, hao ni watu wema, sisi ni watu waovu. Sasa sisi yale maombi yetu yanafika kwao, alafu hawa wanampelekea Allah. Sasa wanafanya nini? Wasai ukati, na huu ni katika ushirikina. Sasa huyu daktari wa bokoboko huyu pia anawaambia watu wafanye mambo hayo, si shirki ile. Sasa angalia, ikiwa huyu anazungumza mambo kama haya, ma alfahm limaanahuma, lazima ujue maana yake la ilaha illa Allah, wa alazm ala tahqiq ma dallana alayhi, na kuweka maazimio katika kuifanyika kuifanya kazi ile inayofahamisha katika hii la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Min tawhid al-mursil jalla fi ula wa tajrid al-mutaba lil-mursal salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Kumpokesha yule ambaye aliyetuma, ambaye ni Allah Subhanahu wa ta'ala, na vile vile kumfuata peke yake yule aliyetuma, ambaye ni mtume alayhi salatu wassalam. Yani lazima mtu awe na ikhlas, afanye jambo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala, alafu vile vile anatakaniwa awe na mutaba. Sala kwanza kwa sharti ya swala al-islamu, lazima mtu awe muislamu, na muislamu lazima achukie ukafiri, lazima achukie ushirikina. Huwezi kuwa muislamu wewe alafu ukawa unapenda ukafiri. Hili ni jambo la msiba. Hii naizungumza kwa sababu kuna baadhi ya waislamu wamepata mtihani kwa kuangalia CD za Kinigeria, za Kitanzania, za kichawi. Ona mtu ana keki, amvaa kanzu yake na msuli wake pale, aangalia CD zile. Nadhani mazaelewe, uchawi mtupu. Muislamu hafai kuangalia mambo yale, bali kitapo kichawi afichane ile mbali, asiangalie. Kwa sababu uwezo kwa uchangua Uislamu wako ukauharibu. Muislamu anatakani achukie ukafiri, kama vile vile mwenye anachukia kisiri akaingia na moto wa jahannam. Na haya ni katika mambo matatu ambayo tumeambiwa Mtume wa sallam asema, mtu akiyapata basi ashapata utamu wa imani. Awe Allah na mtume unawapenda zaidi kuliko wengine, na umpende mtu isipokuwa unampenda kwa ajili ya Allah, na unamchukia mtu isipokuwa unamchukia kwa ajili ya Allah. Na mtu achukie kurudi katika ukafiri kama vile anapochukia isili akatiwa na moto wa jahannam. Sasa vipi muislamu halisi anaketi anaangalia ushirikina? Magic show hizi zote hazifai, ni katika ushirikina. Maana kiini macho ni katika uchawi, lakini uchawi huu ni ule wa mazingaombo, na huu ndio ule ambao ulitokea kwa nani? Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam. Si uchawi wa kikweli, ni uongo. Wale faalqaw hibalahum wa hisyuhum, wakatupa zile kamba zao na fimbo zao, ikawa si nyoka. Wale wanaona si nyoka, lakini watu wengine wanaona nyoka. Ndio wana leo watoto skuli, sababu misingi ya skuli watu hawana akida, hawajielewi watu. wanaletwa wale, mtu anatoa pesa 50, anakuja mtu pale anaonekana kwa hiyo la vigari, yule jamaa bale yule sambusa. Nyinyi muone amewafanya siri katika macho yenu, au yaonekana mtu yachukua kisu ya jidunga wala atoki damu, kumbe achukua mshumaa, au mtu analala inakuja chele linamkanyaga. Huu ni mchawi, na unaingia ndani ya maskuli, bali kuna maskuli mengine yanajiita maskuli ya Kiislamu na unapitishwa. Haya ni mambo ambayo hayafai kwa Muislamu halisi kuyafanya. Ashatu thani, sharti ya pili, al-aqlu, lazima mwenye kusali awe na akili. Wadhiddu al-aql al-junun, na kinyume cha akili ni mtu kuwa na kichaa, mwendawazimu. Wal-majnun faqir lil-aql, na yule mwenye kichaa yule amekosa akili. Falqalamu anhu marfu'un, kalamu imenyanuliwa kwa mtu kama yule. So si mwenye kichaa, mtu ambaye hajielewi zezeta, alafu amshika twende kaswali, twende kaswali, akikupiga mkopo wa kichwa shauri zako, kwa sababu hafai kuswali. Sababu nani? Huyu hana akili. Kama jaa fi alhadith, kama jaa alhadith an nabiyina alayhi salatu wassalam annahu qala, kama ilikuja hadithi kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam aliposema, rufi alqalam an thalathati, kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu. Wa dhakara minhum almajnun, akataja ndani yake mtu ambaye ni kichaa, asiyekuwa na akili. Sasa huyu asiyekuwa na akili haruhusiwi kuswali. Lakini kuna masala hapa yana ufafanuzi. Kuna watu ambao wamezaliwa ni wako vile, na watu ambao wamezaliwa wako vile, na kuna wengine ambao wakajisababishia baadhi ya vitu wakawa. Hao watu wawili tofauti. Mtu amezaliwa yupo, lakini akaingia katika madawa kulevya, akatumia baadhi ya vitu fulani, akidea kikaruka. Nadhani mieleka. Huyu mwenye kujisababishia huyu ana hukumu yake, kwa sababu katika Uislamu tumekujaamrishwa tuhifadhi mambo matano. Moja katika mambo matano tuhifadhi akili. Akili umeambia uhifadhi akili yako. Sa akili yako usiipeleke kwa watu wa bid'a, ukaipeleka kwa watu masufi, watu ambao wafahamu dini, ukajipeleka kule, watakutia katika matatizo. Sa akili yako ni lazima utafute mtu ambaye salafi sunni, mtu ambaye una imani kuwa hakupotezi. Na alhamdulillah wako, na alhamdulillah msikiti huu pia alhamdulillah ni katika hiyo. Sasa yeye ajipeleka katika mashenga ambao hawaeleweki, baadaye anakutia katika kiza. Haya utaenda wapi? Mfano wake kama huyu daktari Bokoboko. Wacha hili. Lengine yasema Allah hayuko juu wala hayuko chini, wala hayuko kulia wala hayuko kushoto, wala hayuko ndani ya ulimwengu wala hayuko nje ya ulimwengu. Yuko wapi? Hapo Allah amethibitisha wazi kwa juu. Yeye yupinga sana akida ya Jahmiya. Jahmi, vipi utawaambia waumini jambo kama hili? Mtana kwamba kwa amempoteza Mola wake. Ni kama ile mmoja katika wafalme alimsimamisha mmoja kwa Jahmiya, akamwambia nielezee kuhusu Mola wako. Akasema neno haya ya huyu, haiko juu wala chini wala kulia kushoto wala ndani ya ulimwengu, yuko wapi? Akamwambia huyu amemjua Mola wake, wewe umempoteza Mola wako. Ndio Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema Jahmiya ya'budu adam, hawabudu kitu. Sasa ana akili ya Jahmi. Sasa lazima akili uichunge, sababu akili ina sehemu yake haifai kuingia. Hiyo nini? Mpaka mtu aketi chini asome. Naam. Ashartu thalith, sharti ya tatu, atamizu, lazima mwenye kuswali awe anajua kupambanua. ayakuna mumayizan, ayo kumbanua, wa innama yablu hadda tamyiz fi sabi'a, anafikia katika kiwango cha kumbanua mtoto kwa miaka saba. Sa mtoto anaruhusiwa kuswali kwa miaka mingapi? Saba. Walihada jaa fil hadith, imekuja katika hadith Mtume alayhi salamu asema, muru abnaakum, waamrisheni watoto wenu, wayashmal albanin walbanat, na hapa inakusanya watoto wa kiume na wa kike. Hapa imetajwa kwa wanaume, lakini hapa inakusanya watoto wa kike na wa kiume, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosema, talabul ilm fariḍa ala kulli muslimin, bi maana kutafuta ilmu faradhi ya kila muislamu, si wa kiume hata wa kike. Ama ile wajibu, ile riwaya wa muslima, riwaya ile haithibiti. Sa imetajwa kwa wanaume, sa wanaume ni bora, lakini wanaingia wanawake. Bisalati lisabi'i sinin, kwa miaka saba. Wadhribuhum alaiha bi'ashar sinin, wapigeni watoto kwa miaka kumi. Sisi tunakosea, mtoto mwaka wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, maulama sema paka akiingia wa kumi na moja pale ndio ukiokuta kibati kubwa mkwaju charazo. Lakini sisi tuampigia mtoto kwa miaka saba, wanatufanya makosa. Miaka saba bado kaswali, bado miaka nane, tisa, kumi, baada hapo ni waruhusiwa kumtandika. Lakini sisi tunamtandika mtoto kiwa yuko chini hapo, baba mpige mtoto wake teke. Haya, jambo gani? Tufanya makosa, tutawasababisha watoto wanachukia swala. Ndio kuona vijana wengi sana wataka kuswali. Kwa sababu nini? Kwa sababu mazingira ya mzazi nyumbani anampiga mangoti. Na katika Uislamu haifai kumpiga mtu sehemu ya uso, si mwanamke wala si mwanamume. Sehemu hii ni sehemu ambayo ya hatari. Ndio kuona maulama wetu wa Kiislamu wakaharamisha mchezo wa boxing. Mchezo wa boxing umekatazwa kwa sababu huu unapelekea mtu kufa. Fawakazahu Musa fakadha alayhi, Musa alimpiga ngumi moja yule akaanguka chini. Sa knockout ilianza kitambo, siku na muumidani wala na kiteso. Naangalia hawa ambao yuko kuingia katika mchezo hii, mwisho wake ni shabiki. Utaona hali zao baridi, hali zao zinakuwa duni sana. Katika mfano tu uko hali hapa Kenya, yule mwanamke Kondistina Achengi, yule mwanandondi, sasa amekuwa chizi amekuwa chizi, si mchezo. Sasa Uislamu umekataza, na hata kama mume ana mke wake labda amemkosea, hairuhusiwi kumpiga uso. Watu sasa kutosoma, watu wakufanya makosa mengi. Hapa katika hadithi hii baadaye Mtume sala sala akasema tuwatenganishe katika malazi, bimaana watoto wakifika miaka hii wanatakikani watenganishwe katika malazi. Sasa inatakani hiyo mzazi ajitahidi aeke banin na banat ghurfa mustaqilla, aeke boys alone, girls alone ndani ya nyumba. Sio watoto shafika miaka kumi bado wanaekwa katika chumba kidogo, ni makosa. Na hapo inatokea uchafuzi wa mazingira. Hiyo tutawaiga wale makafiri, tutapotea. Lakini Uislamu kifika pale sasa, watoto wanatenganishwa hata kama ni ndugu. Lianna shaitan yajri mibni ala majadami, kwa sababu shaitani anapita kwa mwanadamu katika mishipa ya damu. Liannahu idha balagha saba sanawat ya kulumaiza. Akifika miaka saba anakuwa ni mwenye kupambanua wayafham, na vile vile anakuwa ni mwenye kufahamu. Wayuksin an yuqima al-amal idha wujiha wa buyina lahu, na anakuwa uzuri kwa kusimamisha kitendo atakapoelekezwa na akabainishwa. Wa huwa waqtu al-amr bis-salah, na huu ndio wakati wa kuamrisha kuswali. Ash-shartu ar-rabi, sharti ya nne, raf'u al-hadath, ni mtu kuinyanyua hadath. Walhadath yatanawal alhadath alakbar, hapa inaingia pia hadath kubwa. Wa huwa alladhi la yartafi'u illa bilghusl, hadath kubwa haiwezi kaondoka isipokuwa kwa mtu kuoga. Hadath kubwa nini? Kaljanaba, ni kama mtu aliyopata janaba. Sawa, ni mtu amelala akaota akatoka na mani, ama mtu amejamiana na mke wake, sawa mani ametoka ama ya kutoka, ni lazima kwa wao waoge. Lazima waoge, sahihi ni janaba. Walhaid, na mwanamke damu ya haid ikiisha ni lazima mwanamke aoge. Hizi ni katika nini za lazimisha mtu kuoga, hadathi kubwa. والحال أصغر نحلة نوغو الذي لا يرتفع إلا بالوضوء أما هينزي كان يمينك إسفقه فمتك طوال. فرق الحدث شرط من شروط الصلاة، كن يمين حدث لشارك فشارك ذا كسيق صالة. وقد جاء النبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال حقيقة إبقوجة ومتميرت صلى الله عليه وسلم أسمى لا تقبل صلاة بغير طهور، حيث قبل صلاة فاسنا كنا طهار بما نقوجه أكسالي أنا تتقنيه أولي طهار. فمن صلى وهو محدث بمن يكسالي حال يكون حدث سواء حدث أكبر أو أصغر فلا صلاة له. أكسالي hali ya kuwa na hadath sawa ni hadath ndogo ama kubwa, haikubalii sala yake. Na hapa tutahadharisha baadhi ya vijana wenye kukidhi haja ndogo kwa kusimama. Mtu anaingia kule au yuko skuli kule, mtu anakojoa bila kujitambisha, kwa kuiga, ukifanya vile nitamuudhi John au nitamuudhi Peter. Wewe ukifanya mambo kama hayo, adhabu al-qabr ya kusubiri. Katika adhabu al-qabr watu kuadhibiwa ni sehemu kukidhi haja ndogo. Mtu anataka hiyo kukidhi haja ndogo, ahakikishe ile mikono isirudi katika nguo yake wala katika mwili wake. Waone hivyo, watu wanakosea. Mtu anakojoa ovyo ovyo, alafu anaingia msikitini ovyo ovyo, alafu kuna swala. Kimwambia mtu ajifanye mjuaji, ansoma sana, kali jambo la makosa. Na ash-sharti al-khamis, sharti ya tano, izalatu najasa, ni kuondoa najisi. Ay min al-buqati allati yusalla alayha, katika ile sehemu ambayo mwenye kuswalia. Sasa sehemu ikiwa ya najisi, basi inatakana mtu aiondoe. Wa min athiyab, na vile vile katika nguo. Wa min albadan, na katika mwili. Qala Allahu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa thiyabaka tatahhir, na nguo zako zisafishe. Wal asli fi tahara huwa alma, asili katika kujitahirisha ni mtu kutumia maji. Fa idha kanat najasa fil ardh, itakapokuwa najisi katika ardhi, yusabu alaiha alma, inamiminiwa juu yake imani. Ikiwa kwa ardhi, inamiminiwa juu yake imani. Kwa kile kisa cha yule sahaba bedui aliingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumaketi na masahaba zake, mara yule sahaba akakujua katika msikiti. Takhayyal sayyi ajeruka kujua hapo. Sitafanya nini? Sitampiga. Mtume akasema mwacheni, mwacheni. Akakojoa mpaka akamaliza. Akamwambia baadhi ya masahaba, chukueni maji mmimine. Ndio hii ndio mahali shari. Taarufu kwa mimi. Maulama wasema kisa kile kina mazingatio makubwa kwetu sisi. Ile. Wanasema darul mafasid muqaddamu ala jalb al masalih. Kuzuilia madhara utangulizwa mbele kuliko kuleta manufaa. Sinaeleweka? Ikiwa nchi yatawaliwa na kiongozi si Muislamu, lakini kuna amani, kuwepo kwake ni bora kuliko kuondoka. Nikisema hivyo, Gaddafi yule rais wa Libya alikuwa na yake yote, lakini kuwepo kwake ilikuwa ni aula kuliko kumuondoa. Watu wakajifanya wanajua sana, wakamuondoa. Angalia nchi sasa iko vipi. Sasa hizi hamasa hizo tutakana watu waziache, kwa sababu watu kuleta hamasa hamasa, utashindwa hata kuuza sokoni maembe. Wezi. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sema 60 sana, miaka 60 kwa kiongozi muovu ni bora kuliko siku moja bila kiongozi. Na nchi za Afrika zinajulikana wazi nyingi, nchi za kidikteta za Afrika. Lakini watu wa survive na viongozi wao wametulia. Kwa sababu kumuondoa kiongozi kuna masharti. Ni lazima mwanzo ipatikaniwe ukafiri wa wazi. Na mjue kwa huu ni ukafiri. Na mmeenda kwa wanachuoni. Alafu mkimuondoa, yale madhara yapatikaniwe yawe madogo, manufaa yawe mengi. Inawezekana hilo jambo? Ndio Sheikh Ibn Taymiyyah asema waqalla. Asema ni mchache kupatikana jambo hilo. Mtume asema katika minhaji sunna, asema wale ambao wenye kutoka katika toa za viongozi na kuasi viongozi wao bali kupenda serikali, asema manufaa yake ni machache kuliko madhara. Na tunayaona leo nchi ya Somalia, Said Barre kutoka likotoka, angalia mpaka leo ambao wangemwacha katawala, hakuna mtu mwenye kutawala milele. Tawala mpaka mtu akafa. Lakini jamaa hawataka kufahamu. Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam kabla hajazaliwa Bani Israeli wanateswa, akazaliwa wanateswa, lakini aliwaambia watu wake, ya qaumi isbiru, enyi watu wangu kuweni na subra. Leo watu wakiwa na subra watu wataki, wewe mnafiki, wewe kibaka. Kalia. Alafu tumwangalie mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mfano mwema, aliishi Maka muda mrefu. Takriban miaka karibu 53 yuko Maka. Na ilikuwa yuko katika utawala si wa Kiislamu. Bali akifanya haji na umra, watu wanatufu wale wakiwa kwa uchi, hawafai nguo. Ushirikina. Waislamu wanateswa, wananyanyaswa. Walikuwa na swali kujificha, hakuna kuadhini Makka. Lakini Mtume sala salam akaambia wasawa wake kuwe na subra, kwa sababu watu Waislamu hawana nguvu. Lakini leo sasa wanatokea watu wanakuja hamasisha watu, mtu akwambia bana utaki pepo, yeye mbona hende afura tumbo lile alaunga wa ajabu hivi ala kisawa sawa hendi hamasisha watu. Si hivyo, njia rahisi ya kwenda peponi ni kutafuta ilmu. Tafuta ilmu kisheria ndio njia halisi ya kwenda peponi. Ndio kuona mfano kama huyu na wengineo alipokufa alizikwa kijinga jinga. Ona, ikiwa mtu atadharau elimu, basi utazikwa nani kama maana alizikwa kama kuku alikufa kideri. Unajua kuku alikufa kideri. Usaliwa, uombewa dua. Sishukuliwa. Na jamaa alifanya hivyo. Nadhani mwamjua mlengo mkubwa ambaye kwa kutudharau. Akisema mashehe zetu Sheikh Ahmad akisema ni Yahudi. Akiwa Sheikh Abu Hashim Murji. Makafiri wale. Kazi kwa kitu msikitini kufanya shughuli mshiriha. Kumisha na sala, zaka. Hawana jambo lingine wao. Waogopa jihad. Sawa, wewe ni kwa sababu jihad amekufa vipi? Sheikh amemdhulumu. Hawakumosha. Wamemdhulumu. Ambapo Uthman radiyallahu ta'ala anhu aliuawa dhulma. Umar radiyallahu ta'ala aliuawa dhulma. Ali bin Abi Talib aliuawa dhulma. Na hawa waliosha, wakafiniwa, wakaswaliwa. Na hawa ni watu bora. Huyu ambaye si bora, wafikia wale hakufanya mambo haya. Atakufa jihad, amekufa shahidi. Shahidi gani? Yeye afaa kumuita mtu saina pale mtu akiuawa hata msikitini, ndio kumuita shahidi. Huwezi. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameweka mlango katika sahihi yake ya Bukhari, babu la yuqalu fulan shahid. Hawataki kusoma, watu ni tatizo lao. Hufai kusema mtu fulani ni shahidi. Ukimwambia mtu fulani ni shahidi, wewe umegarantii kwa huyu ni mtu peponi, wajua wapi wewe? Kwanza nikasema tutarajia amekufa kifo kizuri. Lakini sio kusema shahidi kama wanavyosema hawa ahli bid'a al-ahwa. Sa jambo ambalo nilizungumza kwa sababu nalizungumza hili jambo kwa uchungu. Mtu anaweza akasema lakini bana wazungumzie. Nalizungumza hili jambo kwa uchungu. Kwa sababu eneo hili la kuvuka feri kuja huku ndio walengo wakuu. Na ukiangalia ile msiba ambao uliwapata katika mwaki Khawarij yameingia sana huku kuliko kule. Na huku ndio kulikuwa na yani vuguvugu na mambo mengi zaidi. Sasa tusende hivyo. Alhamdulillah wameondoka. Na kuondoka kwa wale kuna khairi kubwa. Wallahi wale watu walikuwa wako hai mpaka sasa. Sijui Mombasa ingekuwa iko vipi. Kwa sababu ilikuwa wamekuwa na njama sasa ya kushika misikiti. Na ilikuwa shika baadhi ya misikiti. Na hii misikiti ya bid'a ile ilishika sana sana. Lakini misikiti kisalafi walikuwa na ugopa. Jambo la kwanza walipofanya walijaribu kuingia katika misikiti ya kisalafi lakini wakashindwa. Walipoona misikiti ina uhai, misikiti inafundisha na wale ni maadui wa elimu. Wakaona hapa tutajulikaniwa sisi tabia zetu, wakimbia. Sasa wana katika njia zao walikuwa wakitahadharisha watu wasisikize mashaka wa sunna. Kwa sababu ikiwa utamsikiza mashaka wa sunna utamsikiza yeye. Atakupoteza. Sasa mlango huu ni mlango muhimu sana. Sasa tuchunge ndimi zetu kutukana viongozi. Si katika manhaji ahli sunna wal jamaa. Kiongozi atukanwi. Bali kiongozi anaombewa dua za kheri. Usimtukane kiongozi. Kwa sababu kasha Allah shampatia nguvu iko pale. Na rais ni rais. Katika Uislamu rais aweza kaingia hata kwa mabavu ni rais. Sinaeleweka sisi. Kwa mfano tutoe hii kwanza. Katika Uislamu ikiwa mathalan watu wamepigia kura mtu fulani Zaid na ikapitisha kuwa Zaid ndio atakana aingie. Lakini Amr akawa ni mpinzani wake. Akatafuta njia na kaunda kikosi mpaka kashika nchi. Na wananchi wamemchagua nani? Yule Zaid. Kiongozi anakuwa ni Amr. Maadamu ashika nchi, kila mahali sekta ameshika, basi ndio kiongozi wetu. Basi mambo yashaisha. Huu ndio Uislamu. Kwa sababu huwezi kumbana kiongozi wewe. Lakini sasa tukileta matatizo hatutaki. Haya mwingia msituni ni mtauawa nini? Walai dini ya Kiislamu tukifuatilize ni dini iko nzuri. Lakini hawa mabwana wameichafua Uislamu. Hasa hasa watu ambao wanaenda sehemu za Europe wanapata taabu. Sasa hivi watu wanaenda Europe wanapata tabu sana ikiwa ni mtu Muislamu. Unaona watu wengine wanapata tabu, kuna watu wengine inabidi mtu ananyoa ndevu zake. Mtu ananyoa kwa ugaibu wa imani yake, watanisumbua wale. Kwa sababu ya mtu mmoja, Usama bin Laden, mtu mmoja. Leo kuna baadhi ya Waislamu wanasema Usama ni mwanachuoni. Mwanachuoni gani? Ona hapo. Sasa kuna haja, si nyingine tumejazungumza madai. Kuna haja. Ni lazima. Kwa sababu tukiacha basi watoto wetu kaingia kule. Na kiziangalie ayari zilizofundishwa pia hapa zina mtihani. Kwa sababu zinapelekea katika ukhawariji. Tumesoma skuli. Ayari pia vile vile zinapelekea katika ukhawariji. Matuambie mascholars, mashaka wakubwa walikuwa kuna Hassan al-Banna na kuna Said Kutub. Sasa ushamlenga mtoto atawasoma hawa. Akiwasoma hawa baadaye mtoto anakuja kufundisha babake. Si ndio anafanya jambo hilo? Alafu mtoto anatoka nyumbani. Anakwenda huko atakwenda kupigana jihad gani? Ambao ameacha jihad kubwa ni jihad nafsi. Pigana nafsi yako wewe. Je, ushakuwa na elimu ya sharia? Je, ushaifanyia kazi elimu ya sharia? Sasa lazima mtu wewe unapigana jihad, watu hawajui sawa tu ghaib, hawajui mambo mengi sana. Yaani nakwambia ni msiba. Mimi nikutana kijana mwingine katika fikra hizi kule Bakarani. Angalia huyu mtu sisi tunampeleka wapi? Asema nyinyi masalafi mkifa mtakufa vifo vya kijahilia. Kwa sababu nini? Mmeshamfanyia bai'a kiongozi wetu Abu Bakar Baghdadi. Yule Islamic State yule ambaye aliuawa, ati ni kiongozi wake. Atashamfanyia bai'a ni kiongozi wake. Angalia ule uchache wa elimu. Sasa kimsingi kuwa tuache hamasa. Hamasa tuwe na hamasa za dini. Kama ni hamasa kweli, tuwe na hamasa ya dini yetu. Ile hamasa ile kindakindaki unasema wamshika imamu. Bana imamu tumekuta hapa, lazima imamu utufundishe kama Mtume صلى الله عليه وسلم alipofundisha maswala zake. Shawari Muhammadia hii. Yelezea macho ya mtume, pua ya mtume, mguu wa mtume, tufundishe ili tumwige mtume. Sahih Bukhari kununua, kusomeshe. Sahih Muslim. Huu ndio hamasa hii tunataka. Watu wasome dini. Wajue sira ya mtume kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa huu ndio tunataka. Sasa watu hawataki huko. Mtu anaingia sehemu ile ajifanye kuwa wapi shekhe. Alafu hawa mambo yalipoharibika, wako wapi leo? Wako wapi leo? Sheikh Al-Albani katika vita vya Afghanistan, hapo vita vya Jazair, aliwakanya msifanye haya mambo. Wakajifanya wajuaji, msifanye. Yeye tena mshafanya tauhid. Mambo yalipoharibika walikwenda Europe. Huko kwa nchi za kikafiri walikwenda huko. Mnafanya nini? Sasa ni jambo la kusikitisha kwa sababu haya mabwana na makundi haya ndio leo wanasema nchi za Uislamu, ukizungumza Saudia, Imarat, Kuwait, nchi kule za Uislamu za Kiarabu kule, wasema ukafiri wake ni mkubwa zaidi kuliko Amerika. Haya mambo yakini kweli? Ni sawa. Wasema ukafiri ambao unapatikana katika nchi za Kiislamu ni mkubwa zaidi kuliko unaopatikana Amerika na Europe. Sasa mwanzo tudini na wao, tuanze na hao. Ikafikia wakati mpaka huyu bin Laden ambao watu wanampenda akasema Ibn Baz ni kafir, Ibn Uthaymeen ni kafiri. Sasa hiyo iko Ibn Baz ni kafiri, yeye mimi na wewe. Akawafurisha. Na jikani Ibn Baz rahimahullah ta'ala, mwanachuoni mkubwa. Sasa wame Ibn Baz ni kafiri. Na bali ni tawaghut. Alafu leo watu wanamsifu bwana kama huyu. Sasa watu wafahamu. Bali mwenyewe anazungumza kuwa aliathirika na vikao vya Said Kutub. Huyu Usama bin Laden aliathirika. Na vita vyake na Amerika si kwa ajili ya dini. Si kwa ajili ya dini. Wao ni chama kimoja. Lengo lake ile asili yake ilikuwa kwa ameletwa ili aje uondole utawala wa Ali Sufi. Aondole. Na aslan Bilal si Msuudia. Watu wakasema si Msuudia yule. Amechanganya Uyama na Usuria. Ndanaelewa. Mamake anatoka Yama na baba katoka Suria. Amechanganya, lakini ameishi wapi? Saudia. Sasa ni lazima watu kama hawa tuache. Sasa leo kama una kijana anasikiza watu kama hawa au kijana anasikiza kalima Khawarij aliouawa, lazima ule kijana kama yule umshikilie na umoje. Kwa sababu hali itakapoingia hali itakuwa ni mbaya. Allahu musta'an. Sasa watu kama hawa mimi nimeona hii nukta nikaingia hapo ili tusafishe tasfia. Mahizbi asema kazi yao wao wazungumza fika na baadaye tu wengine wanatandika. Kusafisha mwanzo tasfia. Lazima tusafishe. Kwa sababu hizi fikra zimekuwa ni mbaya. Ndio kuona kule Saudia. Sahihi, Saudia wamechelewa. Saudia wamechelewa, lakini ilikuwa waanze kutoka zamani. Wakati kuna Sheikh Rabi ukizungumza zaidi ya miaka 40. Fikra za hawa ni ikhwani mbaya. Sahihi wamegundua athari yake. Sasa wamepitisha sheria kuwa ikipatikana mtu yoyote ambaye mwenye kujinasibisha na hawa, mwenye kuuza vitabu vyao, basi anapigwa marufuku na kutiwa ndani. Kama ndugu yetu kimafujo, hafidhu Allah. Apatikane ndani yake auza vitabu vya Said Kutub bin Hassan al-Banna, Saudia, ndani. Kwa sababu shari imekuwa ni kubwa. Ndio wana maulama wanatahadharisha watu wasisome vitabu vya watu hawa. Kwa sababu watu ambao walikuwa hawana mwelekeo, mtu hajui dini. Said Kutub ni Mwarabu, hajui dini. Hajui. Ni mtu ambaye yeye hajifahamu. La ilaha illa Allah. Asema mzozo uliokuwa baina ya mitume na watu wao ni katika tauhid rububia. Si tauhid uluhia. Azungumza wazi. Huyu bwana. Leo tukamwona tuchukue elimu yake. Hafahamu dini. Bali ndiketi katika ukasisi huko sehemu za Amerika zaidi ya miaka 11. Sasa amekosea mambo mengi. Wanachuona na wanatahadharisha. Na huyu bwana mtamzunguka sana. Yaani kama unasema wanachuoni amekufa, lakini fikra mpaka sasa zipo. Kila mahali. Boko Haram, Islamic State, Suyima, kila siku makundi. Ukiangalia sera zake ni huyu bwana. Na haya makundi yote hayo ukiangalia yanaanzishwa kule Amerika. Yote hayo. Yanakuja tu kwa mikataba tu. Sasa hii iliyovuma ni Islamic State sasa hii. Hatujui sisi tutakuja gani. Sasa na ingeo Joe Biden huyu. Hatujui kuna kundi gani za kule kuja lingine. Alafu danganya tu sio Islam. Mtu jihadi tafuta ilmu. Tafuta ilmu. Na hili jihadi kubwa, bali maulama wanasema katika jihadi baina kupambana na makafiri na elimu, elimu ndio tangulizwa. Ndio kwa Mtume sala sala mwanzo aliwafundisha maswahaba, aliwafundisha muda mrefu. Akawafundisha, akawafundisha, akawafundisha mpaka watu wakafahamu. Sasa sisi hatujajua. Vipi tunapigana? Sisi wenyewe Waislamu wetu mtiani. Wewe mbasha ya Chelsea, Arsenal. Umeathirika na wao. Allah musta'an. Mimi nataka nitakwambia kwa hapo. Hapo simaji. Kwa hapo. Ya nabii ni ngemani hachi kidogo. Na. Kuna swali. Na. Sawa. Na dua gani nasoma?